بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل آبانا يا آيات اللحدا إيا اللحاد وصورة الإسراء كمدة الله سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي سيدانك إيا مسايديس إيا دبا تدع وقوها يا بني آدمك أيا إلهي نوغس ورمي الله مركز وحا ونسويري سبحانه وتعالى سيدانك مركي وحيا ببضا لسويري ومركز وكف سادنا يا بني آدمك الله وحوري سبحانه وتعالى أدو من كيغ أو مؤمنين تا جران كمليهيد أيو الله إلهي سبحانه وتعالى أو أود يوحد كلها رأي مجدتو رب داز عيانا وقيل مكوكا في أو وحوي عليك كاحف ذناي ماشا مركا هدى إلهي وحونه وقاقش هيغيا دور آية دود أو إلهي سبحانه وتعالى قطربي سأيو وحدانبي سدليل آية إلهي مجدش هيغيا الله وحوري سبحانه وتعالى ربكم ربكين يوم إلهي الذي متسوي يزجي سعسينا لكم إذنك الفلك الدونت إذن سعسينا في البحر بدا إذن فو سعسينا لتبتغوا إنا الدلبتان أولا إلهي سبحانه وتعالى من فضله إلهي فضله يسعى الدلبتان ووحوي تجارة كرهستان إنه ألنا كان وحو هذا بكم إذنك أولا رحيما من إذن حريصة أيو هذا وإلهي سبحانه وتعالى أمورتاس أيو إذن سخري marka arintaas ayadoo ay tahay adilo ilaahay qudradiisa wadaaniisa loo dhaliisanaayo hadana waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu tusaaleynaya nimcooyin hadana khaas ah oo nagu soo neesaa rabbukum rabbigiin yow dhahay alle alladii allah weeye yusii socodsiinaya lakum idinka alfulka doonta idin socodsiinaya fil baxri badda idin kugu socodsiinaya litabtaguu inaad dalabtaan u dhahay ilaahay min fadlihi ilaahay fadligiisa oo aa tijaaraha asasiin u dhahay alle innahu allana kaana wuxuu ahaaday bikum idinka u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala raxiiman mid idiin naxariiso ayuu ahaaday oo alle subxaanahu watacaala waa idiin naxariisanaya naxariistana waxaa ka mid a ilaahay tasiirkaas uu noo sakhiray shaygaas jamaadaadka oo baddaas dhexeeda maraaya oo intaasoo manaafic ay ku sugan tahay wa idaa wasiya ayuu dhahay ilaahay mastakuma u idin taabto alluru lurka u idin taabto oo sidda idinku dhaxdo dha ilaahay fi lbaxri badda dhexdeeda oo waxa weeye qaran aad ka khowftiin lalla waxaa lumaayo dha ilaahay min duul ayaa lumaaya tadcuuna aad caabudaysaan ilaa iyaahu alla mooye alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa idaa wasigii mastakum uluru lurka u idin taabto oo sidda idinku dhacdo fi lbaxri badda dhexdeeda badda iyadoo sidaas loogu socdo haddii waxa weeye qaraq laga baqo oo duufaan iyo dabaylo ay weeraraan doomankii iyo maraakiisti lalla waxaa lumaaya u dha ilaahay qaaba cankum waxaa xaggiina ka ciilaaya min duul ayaaka lumaaya tadcuuna aad caabudaysaan oo aaliha ah oo waxaa laga wadaa ma caabudaysaan oo way iska daynaysaan ilaa iyaahu alla mooyaane maxaa yeelay ilaahay keligiis ayaad markaas baryaysaan maxaa yeelay sido waxaad ku sugantihiin ousan faydi karin ilaa alla mooye maxaa yeelay insha allahu tacaala qur-aankana waan uu tegi doonaa waa ka u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala fa idaa rakibuu fi lfulki dacawu llaha mukhlisiina lahu diin falamaa najaahum ila albar idaa hum yushrikuun oo waxa weeye markii oo ay badaha galaan ilaahay subxaanahu watacaala ayay bari jireen mushrikiintu saasay ahaayeen xataa waxa weeye haddii dabaylo ay weerarto doomankooda asnaam ay wataan badday ku tuuri jireen markaasay alle subxaanahu watacaala ku soo hari jireen badda markii ay ka soo baxaan haddana shirkigoodii u laaban jireen marka taasaa ilaahay aayaddaana nooga warramayahoo alla waxa uu leeyahay waxaa lumaaya wixii aad caabudi jirteen ilaa alla mooyaane falamaa goortii najaakum alla uu idin koriyo u dha ilaahay oo qaraqa maashoodka uu idinka koriyo ilalbarri wa awsalakum usoo qadaro uidin soo gaarsiiyo ilalbarri barriga idin soo gaarsiiyo carrada idin soo gaarsiiyo carrada tan caadiga oo barrigaa idin soo gaarsiiyo acradatum waad jeesanaysiin u dha ilaahay oo waxaad ka jeesanaysaan tawxiidki marka hore waxa weeye ilaahay keli aad kusoo harteen ayaad waxaad u laabanaysiin shirkigiina u dha ilaahay waa marka dad hadday dhibaato arkaane ilaahay subxaanahu watacaala ku soo haraayo dhibaatada markay ka baxaane ilaahay wax garab dhigaayo shariik samaynaayo weeye marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala falamaa goortii najaakum alla uu idin koriyo ilalbarri barriga uu idin soo koriyo baadiyaha idin soo koriyo acradatum waad jeesanaysiin u dha ilaahay oo alla tawxiidkiisii ayaad ka jeesanaysaan wa kaana alinsaanu insaanka wuxuu ahaado u dha ilaahay kafuura mid kufrin badan insaanku waxa weeye waa kufrin badan yahay nicmada ilaahay ayuu diidaa. Marka haddii hadee ilaahay subxaanahu watacaala marka uu nimceeyeyne oo ku kibraayo ku kufrinaayo, dhibaato marka uu arkana alla uu ordaayo waxau noqonayaa mid kufrin badan, oo markaasi nicmada ilaahay jaxdiya ayuu noqonayaa. taasi marka waxay hadda ku rumoobaysaa kufaarta iyo munaafiqiinta ayay ku rumoobaysaa. waxaa kaloo iska soo gelaya dadka waxa weeye lucafaaul iimaanka waxaa badanaa dhacda markay barwaaqo iyo khayr helaan inay macsi iyo u jeestaan oo fiska ay maaragtay ay gudagalaan. markii waxa weeye haddee barwaaqada laga qaado dhibaato ay timaadane inay allabari iyo waxyaabahaas ay sameeyaan, arrintaasu arrin foolxumaa weeye. maxaa yeele rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, tacaraf ila allahi fi rakhaa'i yaxribka fi shiddati, ilaahay aqoonso marka barwaaqada lagu jiro. ilaahay subxaanahu watacaala shiddada markaad gashiin uu idin aqoonsanayaa. markii la wanaagsanay haddaadan alla aqoonsanin, markii waxa weeye dhibaato ay timaado ilaahay isagu kugu aqoonsado way adagtahay. afa amintum, miyaad ka aamin ahaateen ow dha ilaahay, an yaksifa bikum, alla inuu idinla gooyo, jaanibalbari bariga dhinacyaalkiisa, arladatan oo caadiga oo markaad timaadaan aad ku kibraysaan, alla inuu idinla gooyo miyaad ka aamin ahaateen? waa maya weeye, maxaa yeele ilaahay cadaabkiisa meel kasta ayuu idinkugu keeni karaa. afa amintum, miyaad ka aamin ahaateen ow dhahay alle, an yaksifa bikum, alla inuu idinla gooyo, jaanibalbari bariga dhinacyaalkiisa idinla gooyo, arlada idinla gooyo, sida qaaruun oo kale. qaaruun haddii ilaahay yidhaha waa ku tegi doonaahe, isagoo arladan jooga markuu ku kibray ayaa arladii ilaahay la gooyey. marka ilaahay cadaabkiisu meel kasta ayuu ku imaan karaa, meel ilaahay meesha kale wax u dhaantana ma jirto. ee marka in ilaahay subxaanahu watacaala meelaha saasa ilaahay lagu caafiyo, meelahana waxa weeye ilaahay lagu adeeco, waxa weeye arrin fool xumaa weeye. awoodda ilaahay meel kasta isku mid weeye. in ilaahay subxaanahu watacaala oo maaragtay baadinul arli uu idin geliyo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala u sahlan weeye. marka macnuhu waxa weeyaa la yidhi, antum wain amintum min alqaraq fi lbaxri, adinka haddii aad ka aamin ahaateen badda ood ku maashootaan, laa ta'manuuna min alkhasfi fi lbari weeye, kama aamin oon karaysiin in markaasi bariga laydinku khasfiyo arrada laydinla gooyo. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, an yaksifa bikum, alla inuu idinla gooyo, yaani balbari bariga dhinacyaashiisa. waxaa kaloo la akhriyaa nuun weeye, afa amintum an nakhsifa bikum la yidhahdo, oo markaasi mutakallimka ilaahay laga dhigo. afa amintum, miyaad aamin ahaateen ow dha ilaahay, an nakhsifa bikum, inaan idinla goyno, jaanibalbari bariga dhinacyaashiisa, amase an yakhsifa bikum, alla inuu idinla gooyo, jaanibalbari bariga dhinacyaashiisa. hadda markaasi afcaashaan shanta ahoo noo imaan doonta, nuunna waa la akhriyaa, ya-na waa la akhriyaa, waana qiraa'ataani sabciyataani weeye, saad rabtaa dhigi kartaa. ow anbasa yursila, alla uu ku soo diro, calaykum korkiina ow dha ilaahay, xaasiban dabayl dhabanaysa. ow anbasa yursila, alla uu ku soo diro, calaykum korkiina ow dha ilaahay, xaasiban dabayl dhabanaysa. amase ow nursila, aanu ku soo dirno, calaykum korkiina xaasiban dabayl dhabanaysa. dabayl markaasi waxa weeye quruurux tuulayso, dhagxaan idinku garaacaysa, sida qoomuluud oo kale. qoomuluud ba arladaana lagu halaagay. suma laa tajiduu, heli maysaan ow dha ilaahay, wakiilan, mid wakiil idiin ah oo lakum idinka idin sugnaaday oo waxa weeye idinka xigay arrintaas heli maysaan. suma laa tajiduu, heli maysaan ow dha ilaahay, wakiilan, mid wakiil idiin ah, macnaa xaafid weeye oo idinka xifdiya dhibaatadaas oo lakum idinka idin sugnaaday. ama amintum, mase waxaad ka aamin ahaateen ow dha ilaahay, an yuciidakum, alla inuu idinku celiyo, fiihi fi lbaxri baxarkii idinku celiyo, taaratan marado ukhra oo kale. haddii markaa ina baddi ka soo baxdeen ilaahay aad u shariig yeelaysaan, soo wax dhici kara maa inaad dib ugu laabataan, ilaan waana loogu laabaya ahoo baddi hadda laga maarmaan weeye. marka waxaa la tusinayaa caqli xumadooda. am amintu, mase waxaad ka aamin ahaateen ow ilaahay mushrikiinow, an nuciidakumna, waa arin kartaa inaanu idinku celinno, fiihi fi lbaxri baxarka, taaratan maro ukhra oo kale. oo fa yursila, alla uu ku soo diro, calaykum kurtiina, khaasifan, mid dabanaysa, oo min arriixi dabaysha kamid ah. ama fa nursila, aanu ku soo dirno, calaykum kurtiina ow dha ilaahay, khaasifan, mid dabanaysa, oo min arriixi dabaysha kamid ah. riixan shadiidatan weeye, dabayl oo daran, laa tamuru bishayin ilaa qasafat, shay aan marin hadday martana waxa weeye baabi'inaysa weeye oo jajabinaysa. arrintaas ayaa dhici karaysa. oo fa yukriqakum, alla idin maasheeyo, bimaakii sababkiisana uu idiin maasheeyo, kafartum, aad kufriteen ow dha ilaahay, ama fa nukriqakum aanu idin maasheyno bimaakii sababkiisa kafartum aad kufirteen. uma bacdiyada laa tajiduu aydaan helina tabiican mid raacda calaynaa korkayna noo raacda oo lakum idinka idin sugnaaday bihi kaas lasoo sheegay noo raacda. uma bacdiyada laa tajiduu aydaan helina lakum idinka calaynaa korkayna bihi kaas lasoo sheega tabiican mid maaragtaya noo raacda, saasna way sharihi kartaa naasiran weeye mid macnaha idiin gargaara weeye ow taabican ama annaga noo raacdo waxaan maxaad u samaysay na yidhaahda aan la helaynin weeye oo naga dalba waxaan idinku falnay ma jiro weeye. suma laa tajiduu heli maysaan ow ilaahay tabiican mid raacda amba mid gargaara oo lakum idinka idin sugnaaday calaynaa korkaynana noo raacda bihi kaas la idinku falay. walow wallaahi qad xaqeeqaha yuu dhi ilaahay karamnaa waanu karaamaynay bani aadama aadam awlaadiisa u dhi ilaahay waanu karaamaynay wa xamalnaahum waxaanu ku xambaarnay filbari bariga u dhi ilaahay iyo walbaxri badda ayaanu ku xambaarnay warasaqnaahum waanu arsuqnay u dhi ilaahay min adayibaati shayaalo oo dhiiba oo macaan ayaanu ku arsuqnay wa fadalnaahum waanu fadilnay waxbaan dheeraysiinay calaa kasiirin wax badan oo miman duul kamida khalaqna aanu abuurnay ama minkaan waa iska bayaaniyo niman duul ahow dha ilaahay khalaqna aanu abuurnay tafdiilan fadlilidow dha ilaahay. hadda markii ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcooyinka oo uu nimceeyey bani aadamka iyo siday ugu kufrinayaan ilaahay noo soo sheegay iyo haddii kufrigaasu dhaco cadaabka ilaahay inaan laga aamin noqonaynin, halkan ilaahay wuxuu nooga waramayaa jinsiga bani aadamka mu'minkiisa iyo kaafirkiisaba in macnaha la fadilay oo la karaameeyo xayawaanka intiisa kaleentood laga duway. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala walow wallaahi qad xaqeeqaha karamnaa waanu karaamaynay bani aadama aadam awlaadiisa u dha ilaahay sharafnaahum calaa jamiici almakhluuqaad weeye waxaanu ka sharifnay makhluuqaadka dhammaantiisa umuur oo weyn oo cadiimaa weeye. waxaana kamid ah waxyaabaha ilaahay bani aadamka ku karaameeyey waxaa la yidhi gamcahooday wax ku cunaan, xayawaanka kale afkiisoo wax ku cunaya, haddana ayaga waxa weeye joogoodu waa siman yahayoo muctadilulqaama weeye, haddana suurad iyo shagli xasana oo wanaagsan ay iska leeyihiin. waxaa kaloo kamid ahaa la yidhi ilaahay arladan wixii yaaloo dhan ayaga ayuu abuuray. waxaa haddana kamid ah malaa'igta waxa weeye waxaa khaadimiin loogaga dhigaa la yidhi oo karaamada leh bani aadamka, maxaa yeele malaa'igtu waa tan hadda noo ducaynaysa oo haddana noo adeegaysa oo na ilaalinaysa weeye. ilaa markaasi waxa weeye malaa'igtii looga dhigo xafado iyo katabo iyo waxyaabo fara badan. haddana bani aadamka waxaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku fadilay waxaa kamid ah cilmiga ayaa lagu fadilay, oo cilmiga markaasi bani aadamku leeyahay xayawaanka intiisa kale ma laha, dhawaaqan sawska kan ayaa lagu fadilay oo markaasi waxa weeye saas loo ka saayo. waxyaabo fara badan ayaa lagu fadilay waxaa kamid ah ayaga bacdilmowt daahir weeye, gaal iyo muslim hadday dhintaan ka bacdi waxa weeye jidkoodu daahir weeye, xayawaankan kalese haddau dhinto kii waxa weeye aan la gowricin oo gowrac kii loo jiday haddaan la gowricin maysadiisu nijaas weeye, kii kaleentoodnahe hadda iska daay marka isagoo horeba maaragtay aan loogu jidaynin in la gowraco, waxaasoo dhan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka u fadilay. marka haddii bani aadamka sidaas ilaahay u fadilay oo waxaasoo dhan ilaahay uu siiyey, waxaa la rabaa in isagana wixii laga dhigay laga helo, oo waxyaabo gooniya ayaa laga doonaya isagana oo xayawaankaas kale laga rabin, ilaahay daacadiisaa laga doonayaa, alla inuu aqoonsadaa laga doonayaa, isaga marka waxa weeye waa la jannaynayaa waa la nanaarayaa. waxa ugu waxna waxa weeye miisadaas ilaahay uu ka soocay khalaaiqda inteeda kaleentood ayaa ugu wacan. walaqad xaqeeqaha yuu dhi ilaahay karamnaa waanu karaamaynay bani aadama aadam awlaadiisa u dha ilaahay wa xamalnaahum waanu xambaarnay wixii lagu karaameeyaa kamida filbari bariga ayaanu ku xambaarnay, oo waxa weeye dawaab ayuu fuulayaa arladan caadiga ahoo markaasi oo jaafka marka la joogo qalalan waxa weeye waxaan dawaaba arkoo gaadiid kasta ayaa la raacayaa. waagi horeo markaasi geelu safiinatu saxara la dhihi jiray iyo fardaha iyo dameeraha iyo baqlaha la raaci jiray iyo haddii haddaan maaragtay afarsamadan la helayo gaadiidkan kale orodka badanaho baabuurta iyo markaasi tareenada iyo waxaasay kamid yihiin oo la raacaayo ayaguna waxa weeye wax ilaahay subxaanahu watacaala uu ku fadilay bani aadamka. waxaa kaloo kamida markaasi jawga kan asnada raacayo oo markaasi waxa weeye bad iyo maaragtay meel kale isku mid ahoo markaasi hawadaasana la raacayo diyaaradahan iyo waxaan ilaahay uu keenay iyo walbaxri baddow dhahay baddana doomanaa la fuulayaa markaasaa halkaasaa waxa weeye dilaad fog ayaa lagu aadayaa ayadoo lagu tijaabaysanayo marna xamuul ahaan loo raacayo warasaqnaahum waanu arsuqnow dhahay haddana ilaahay bani aadamka mana dayibaati shayalo oo dhiiba oo macaan oo xalaala ayaanu ku arsuqnay marka hadda waxyaabahaas mustaladaadka hilibkaa kamida subaga ayaa kamida caanaha kamida xubuubtaa kamida faakihada ayaa kamida zamin kasta uu helayo bani aadamku oo xayawaanka intiisa kaleentood aanan la siinin wafadalnaahum waanu fadilnow ilaahay waanu dheeraysiinay calaa kasiirin wax badan ayaanu ka fadilnay oo miman duul ahowdha ilaahay khalaqnaa aanu abuurnay tafdiilan fadilitaan marka hadda mintaanu waxaa la yidhi waxay noqonaysaa tabciidiyo weeye ayaa qaar yidhaahdeen oo hadda bani aadamka badankiisa waxa weeye inta kalentooda ilaahay khalqigiisa lagama wada fadilin laakiin haddii la yidhahdo jinsiga laga raaco waxa weeye jinsiga insaanku waxa uu ka fadli badan yahay jinsiga malaa'igta maxaa yeele wuxuu uga fadli badan yahay jinsiga oo insaanka waxaa laga abuuray ilaahay ambiyadiisa iyo rusushii ilaahay ayaa kamida rususha iyo maaragtay ambiyada ilaahayne malaa'igta waa ka khayr badan yihin waana ka fadli badan yihiin marka mintan sideedaba waxaan iska dhahaynaa inay maaragtay ay tahay annagoo jinsiga ka eegayna in markaasi laga dhigo bayaaniyo weeye marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala miman duul ahow dha ilaahay khalaqnaa aanu abuurnay tafdiilan fadilitaan udha ilaahay marka hadda muraadku waa tafdiilu jinsi yaa la yidhi mana ka laasima ayaa la yidhi tafdiilu afraadii weeye afraad kamida in la fadilay idhum afdalu min albashara la yidhi khayra alambiyaa oo waxa weeye afraad ayaa waxay ka fadli badan tahay basharka qaarkiis intaan ambiyada ahayn malaa'igta masalan ba hadda waxa weeye caamatu naas iyo waxyaabahaas oo dhan waa ka fadli badan yihiin laakiin jinsiga markii laga eego ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka ayuu fadilay wadkur xusow dhah ilaahay subxaanahu watacaala yooma maalin nadcuu aanu u yeerayno kulla unaasin dad la arkay kulligiisa biimaamihim imaamkoodii aan u yeerayno maalinta qiyaamadu ay dhacayso oo khalaayiqdii laysu keenaayo oo qayb qayb loogugu yeeraayo ayaa ilaahay nooga waramayaa iyo xaaladdu sida ay noqonayso wadkur xusow dhah ilaahay subxaanahu watacaala yooma maalin nadcuu aanu u yeerayno kulla unaasin dad la arkay kulligiisa biimaamihim imaamkoodii aan u yeerayno imaamku waa nabigoodii baa la yidhi waxaana la leeyahay yaa ummata fulaan ummad hebloy ayaa leeyahay masalan ba ummatu muusa ummatu ciisa ummatu nuux sidaasaa leeyahay amase kitaabkoodii aa loo yaa ahla tawreed yaa ahla linjiil yaa ahla alqur'aan yaa ahla zabuur saas oo kalentood ayaa la leeyahay ayaa loogu yeeraa weeye waxaana la leeyahay qur'aanka iyo kutubta hadday yihiin maadaa camiltum fii kitaabi kitaabkiini maxaadsu camal fasheen awaamirta ma fartoonteen ma ka dheeraateen wixii ilaahay idinka reebay saasaa la leeyahaa la yidhi culimada qaar waxay yidhahdeen laakiin laga sida hore ay raajixay tahay muraadka waxa weeye waxa uu noqonayaa xagga madhabta weeye oy ku cibaadaysan jireen oo yaa xanafiyo yaa shaaficiyo yaa muctaziliyo xataa fii bidcagaha yaa qadariyo wanaxwi daalika saasaa la leeyahay qaar waxay yidhahdeen waxaa laga wadaa camalulbari weeye bariga waxa weeye camalulbariyaan dhihi lahay biriga camalkiisa oo alladii istara bihi fi dunya weye qofku adduunyada uu ku mashhuurooyo oo masalan ba waxa weeye dadka ahlusadaqaad ahay ahlusadaqaa loo yeeraya ahlujihaada loo yeerayaa ahlusoomaa loo yeerayaa iyo waxyaaba badan oo markaasi soo raaca qaar waxay yidhahdeen waxaa loola jeedaa hooyooyinka maxaa yeele imaamku waxa weeye jamcu uminow noqonayaa laakiin waxa weeye waxaa fiican sida horaa raajixa middaan hadda ugu dambaysa oo macnaha xagga hooyada loogu yeeraayo ahne taas waa laga rajaxsan yahay weeye maxaa yeele hadda warkaas waxaa diiday zamakhsari waa marduud uu dhahay warkaas dambo amase waxa uu yidhi zamakhsari hooyada ayaa dadka loogu yeeraaya bidac ilmufasiriin ay kamid tahay u dhahay mufasiriintu waxyaaba ay iska soo diriyeen ay kamid tahay oo waxba kama jiraan marka hadda waxa weeye labada hore oo markaasi amba maaragtay loogu yeeraayo nabigoodi oo yaa ummatu nabiyu fulaan la leeyahay ummatu ciisa ummatu muusa ama kitaabki loogu yeeraa taasaa ugu rajaxsan wadkur xusowdha ilaahay yooma maalin nadcuu aanu u yeerayno kulla unaasin dad la arkay kulligiisa aan u yeerayno udha ilaahay biimaamihim imaamkoodii aan ugu yeerayno waa nabigeedii aa la yidhi. waxaana jira xadiis oo laga wariyay abu hurayra oo nabigu uu ka wariyay calayhi salatu wasalaam oo nabigu uu dhahay fayunaadaa yowma alqiyaamati yaa ummata ibraahim yaa ummata muusa yaa ummata ciisa yaa ummata maxamed ayaa leeyay. fayaquumu ahlu lxaqi waxaa istaaga u dhahay nabigu dadkii ahlu lxaq ahay aladiina itabacu lambiyaa ambiyada raaceen fayakhuduuna kutubahum biaydiihim kutubtoodii waxay ka qaadanayaan gacanta midigta suma yunaadaha alatbaac atbaacdii ayaa loo naadinayaa iyo atbaacu namhuud iyo atbaacu fircoon atbaacu fulan wa fulanaa loo yeerayaa oo dadkii ru'asaa ulalaalka ahay akaabiru lkufaar ayaa loo yeerayaa dadkii raacay ayaguna kutubtooday bidixda ka qaadanayaan min waraa'i dahri mu dhahay nabigu calayhi salatu wasalaam dhabarka gadaashiisa markaasaa la cadaabayaa. ilaahay markaa hadda inta noogu caddaynaya xadiiskaasi aada inay iswaafaqayaan alla wuxuu yihi faman uutiya ruuxin la siiyo udha ilaahay kitaabahu kitaabkiisa laga siiyo biyamiinihi midigtiisa laga siiyo waa dadka sucaadada oo ululbasaa'irka oo adduunyada ilaahay sacaadada uu qoray haddana ahlulbasiiro ahay fa ulaa'ika kuwaaso udha ilaahay yaqra'uuna way akrinayaan kitaabahum kitaabkooda ayay akrinayaan walaa yudlamuuna lagana nuqsaani maayo fatiilan udha ilaahay lafta timirta xubkeeda laga nuqsaani maayo. ilaahay wuxuu yihi fa ulaa'ika kuwaas kitaabkooda midig laga siiyey ilaahay ha nagu dare yaqra'uuna way akrinayaan kitaabahum kitaabkooda ayay akrinayaan walaa yudlamuuna lagana nuqsaani maayo fatiilan udha ilaahay qadra qusrati nawaati weeye lafta timirta xuubkeedoo kale laga nuqsaani maayo. waman kaana ruuxi ahaado udha ilaahay fii haadihi middatan dhexdeeda oo adduunyada acmaa mid indhala indhala-aantan waxa weeye xaqa laga indhala-aado weeye oo basiirada la la-aado. waman kaana ruuxi ahaado udha ilaahay fii haadihi middatan dhexdeeda acmaa mid indhoola ah fahuwa isagu fil aakhirati aakhira dhexdeeda acmaa kiisa fii indhala weeye oo dariiqu najaadka ayuu gefayaa weeye iyo qira'atu lkitaab qira'a naasica ayaa loola jeedaa. horta horaan usoo marnay marka qira kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba leeyahay kii hore wax u akri jiray iyo kii umig ahay kulli way wada akrinayaan. laakiin hadda waxa weeye indha la-aantan oo qirada iyo uu ka indha la-yahay waxay noqonaysaa qira'o oo naasica ayuusan akrinayn maye qof aan kitaabkiisa aan akrinayn ma jiro oo waxa ku yaala aan ogaanaynin ilaahay yaa garansiinaayo. fahuwa isagoo dha ilaahay fil aakhirati aakhiro acmaa kii ka indhala weeye sidii hore ayuu ka sii indhala yahay weeye. marka hadda waxa weeye waxaa ku xasilaaya nadam iyo xasro iyo xusniga ku dhacayo qira'o oo naasica ayuusan kitaabkiisa ahrinaynin. wa allahu ayaga ayaa lumid badan u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala haddana sabiilan jidka ayagaa lumid badan oo dariiqa ayagaa ka fog saas u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. wa in kaaduu waxay sigeeno u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala layaftinuunaka inay kaa sameeyaan sayidka maxamedka ahow ani ladii fii xaggiisa owxiina aanu waxyoonay ilayka adiga aanu kuu waxyoonay litaftariya inaad abuurato calaynaa korkayna kayrahu kaas qaybkiisa nagu abuurato wa idan waqtigaas haddaad saas yeeli laheeday latakhaduuka waxay kaa yeelan lahaayeen khaliilan waday ayay kaa yeelan lahaayeen. aayaddan iyagana macnaheeda intaana u gelin waxay kusoo degtaa la yidhaha niman la yidhaha bani sakiif. nabiga calayhi salaatu wasalaam bay waxay iska su-aashiinaa la yidhi meel waadii hoo oy lahaayeen inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xaram ugaga dhigo. markaasay arrintaasay nabiga ku ilxaaxiyeeno waxay yidhaahdeen annagu waxaanu rabnaa makana xaram maa ku yaal madiinana xaram may leedahay waxaan doonaynaa in xaram annaga naloo seeyo naloo sameeyo. qabiiladaana waxay degi jireen baa la yidhi meesha daa'if la yidhaahdo waxaana la sheegaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam inay yidhaahdeen annagu amarkaaga geli mayna maxamedow ilaa aad naga siinaysid arrimo dhowra oo waxa weeye carab aan ugu faano laa nacsuru bay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaanan sika bixin inaan markaasi waxa weeye haddana waxa weeye walaa nucsaru bay yidhaahdeen walaa nujba fii salaatina ay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen laa nacsuru walaa nujba fii salaatina saasay yidhaahdeen. marka hadda waxa weeye erayadaas markaasi macnahooda waxay noqonayaan horta waxaan rabnaa hay yidhaahdeen annagu waxa weeye inaanan sika bixinaan rabnaa hay yidhaahdeen oo waxa weeye sika anana la ka qaadin laa naxsuruna waxay ka wadaan waa inaanan jihaadna la farin laa nujbaana waxay ka wadaanaa la yidhi annagu inaanan dukanin oo salaadayna aanan dukanin. Waxay yidhaahdeen markaasi saas ayaanu doonaynaa, laa nasta'u waa ka wadaanaa la yidhi, walaa nasidu fii salaatina weeye, macnaha waxay ka wadaan laa nusalli ma dukanayna weeye. Haddana waxay yidhaahdeen riba kasta inaan qaadanaan rabna, ay yidhaahdeen wixii annaga nala kuleeyahay nana laka qaado mawduuc laga dhigo na laka dejiyo weeye, waxaan rabnaa, ay yidhaahdeen ilaah allaase la yidhaah hal sano hadda dhiman inaanu kusii raaxaysano cibaadadiisa weeye, ilaa aanu ka qaadanayno wax aan markaasi waxa weeye aan ku hanuuno, markaan ka qaadanana waa jijibinaynaa waana islaamaynaa, iyo in waadigan maaragtay xaram naloo kaga dhigo sida maka xaram ay u leedahay. Hadday carabu ku yidhaahdaan arrintaas maxaad u yeeshana, waxaad dhahaysaa ilaahay yaay amray, nabigu waa aamusaa la yidhi, qoonkiina sukuuskiisay wax ka damceen inuu arrintaa u yeelahay, markaasaa aayaddasan ilaahay uu soo dejiyey. markaasuu dhaha alle wainka haduu waxay tageen layaftinuunaka inay kaa sineeyaan ani ladii fii xaggiisa uuxiinaa ilayka aan ku waxyunay litaftariya inaad ku abuurasid calaynaa korkayna gayrahu kaas qayrkiisa, wa idan waqtigaasaa daa saas u yeeli laheeday latakhaduuka waxay kaa yeelan lahaayeen khariiran waday ayay kaa yeelan lahaayeen. marka sidaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala, walowlaa an sabadnaaka aanu ku sugna ma ahaateen, ayuu dhi ilaahay xaq aan kugu sugnay, laqad xaqeeqee kidka waxaad u dhawaatay sartanu inaad u iirasi ilayma ee xaggooda shay-an shay qaliilan oo yaro, u dhi ilaahay waa sida macnaha dooda ay kaaga badiyeen. marka casharkeenina intaasuu ka egyahay, wallahu subxaanahu watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaani araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 75-aad oo suuratu lisraa kamid ah. waxaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay casharkeena aduu ugu dambeeyey nimankii reer banu saqiif ahaay oo waxa weeye nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxyaabihii khayru macquulka ah ay ka codsaday, kaasoo waxa weeye aanan loo yeelin iyo haddii loo yeelo mowqifka ay istaagi lahaayeen ayaa ilaahay nooga soo waramay. marka alle wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walowlaa an sabadnaakow, ilaahayna soo dhahay aanu ku sugna ma ahaateen sayidka maxamed kaahu, annaga ayaa xaqa kugu sugnay oo macsuum kaa dhigno, u dha ilaahay waxaad u dhawaato, u dha ilaahay inaad u iilato wax yar aad u iilato weeye. iilashada hadda nabigu calayhi isalaatu wasalaam arrintaas inuu ku raacayo ma ahane, waxa weeye lishiddati ixtiyaalihim weeye wa ilxaaxihim weeye, sida waxa weeye yaab kale oo daran oy kugu xiilaysanayeen oy kugu ilxaacinayan arrinta, waayo markataa oo sariix ku tahay nabigu calayhi isalaatu wasalaam inuusan u iilanin una dhawaanin. laakiin waxa weeye markaa la leeyahay waxaad u dhawaato inaad u iilato waxaa laga wadaa sida macnaha ay ugu dadaaleen nabiga calayhi isalaatu wasalaam inay arrintaas uga dhaadhiciyaan, ayaa macnaha waxay lacalle keeni leeday dadka sidaas u cabta in wax loo qabto, laakiin nabigu calayhi isalaatu wasalaam marnaba uma iilanin oo arrintaas hoostooda kama uusan qaadin. maxaa yeela waxay nabiga ka codsanayeen waxyaaba hawaa u nafsiya, hawaa u nafsina hadda nabigu calayhi isalaatu wasalaam marnaba waxa weye laguma arkaayo. maxaa yeele ilaahay waa soo dhahay rasuulkiisa, wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa, hawa ka hadli maayo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam, waxaan waxyi ahayna ku socon maayo. markaas ilaahay wuxuu ina yidhi idan waqtigaasow dha ilaahay, weli marka waxa weeye aayaddaanu sii horay la xariistay oo cashir ka hore ahayd, idan waqtigaasow dha ilaahay haddaad u iila laheeday, la adaqnaaka waxaanu kuu dhadhansii lahaynay, licfa alxayaati licfa cadaabi alxayaati weeye, nolosha cadaabkeeda lamuulaabkeedaan kuu dhadhansii lahaynay, iyo walicfa almamaati walicfa cadaabi almamaati, geerida cadaabkeeda lamuulaabkeedaan ku dhadhansii lahaynay. hadda macnaha lowdaanu low la qadaro weeye calaa sabiili alfarli waltaqdiira laga wadaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam mar haddii cism ay u sugnaatay oo macsuum uu yahay waxyaabahaasu marnaba ka dhici maayaan. macnaha waxaa laga wadaa waxaa reebtoomay qurbuka min arukuun liwujuudi tasbiitina iyaaka weeye, maxaa yeele annagaa ku sugnay. wa idan tanaca alqurbu qurbi dhawaasha hadday reebtoontay min arukuun fa imtinaa urukuuni owlaa weeye, rukuunkii markaa inuu reebtoomane oo loo iiso ayaa min baabi owlaa kasiya. idan waqtigaasow dha ilaahay haddaad u iila laheeday, la adaqnaaka waxaan kuu dhadhansii lahayn ou dha ilaahay, licfa alxayaati meeshaa mulaabtu qadir licfa cadaabi alxayaati, nolosha cadaabkeeda la mulaabkeeda. oo waxa weeye noloshaan aad nooshahay waxa weeye qayrtaa inta la cadaabo la muulaabkood ayaanu ku cadaabi lahayn weeye, iyo walicfa almamaati walicfa cadaabi almamaati, geerida cadaabkeeda la muulaabkeedaan ku cadaabi lahayn. mislay maa yucadabu kayraka weeye fi dunyaa waalaakhira, macnuhu saas weeye. khayrkaa inta lagu cadaabo adduunka labuulaab iyo aakhiro inta lagu cadaabo labuulaab ayaanu ku cadaabayn. suma bacdiyada laa tajidu ma hesheen nasiiran mid gargaara oo laka adiga kuu sunaaday calaynaa korkayna kahaa gargaara nasiiran taasaasu hormaraysaa. suma laa tajidu ma hesheen nasiiran mid gargaara oo laka adiga kuu sugnaaday calaynaa korkayna kaa gargaaro cidna yataa celisan arki ma lahayn uu leeyahay ilahi subxana watacaala. wa in kaaduu ayuu dhay ilaahay intaan mukhafafatu min asaqiilati wey isinkeeda maxyuuf waaye midda horena sidaasay ahaaday. wa in kaaduu wa inahum ayagu ayuu dhahadana ilaahay kaaduu waxay tageen la yastafiduunaka inay kaa fiidiyaan min alardi arada ay kaa fiidiyaan liyukhrijuuka inay kaa bixiyaan minha ahlu madiina ay kaa bixiyaan wa idan waktigaasow dha ilaahay hadday adiga ku bixi lahaayeen laa yalbasuuna ma nigaadeen khalfaka gadaashaada ilaa qaliilan wax yar mooye. qolada hadda aayaddan looga waramaayo iyo qoladii hore isma laha. qoladan hadda nabiga ilaahay uu leeyahay waxay u dhawaadeen inay arlada madiina kaa bixiyaan waxa weeye maaragtay yahuud weeye oo aayadda tan ayaa waxaa la yidhi waxay soo deshay baa la yidhi yahuudaa waxay yidhaahdeen baa lihi nabiga calayhi isalaatu wasalaam waxay ku dhaheen in kunta nabiyan falxiq bishaam ay yidhaahdeen nabi haddaate maxamedow arla shaam taga yidhaahdeen fa innahaa ardul ambiyaai ambiyadii arladeedii meeshaas weeye madiina meel ambiya joogi jirta maahine waxa weeye meeshii ambiyadu joogi jirtay ambiyadii kula mid aheeday haddaad nabi tahay meeshaas taga yidhaahdeen. maxaa yeele waxaa la sheegay rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam markii madiine uu soo galay yahuudu waxay kahatay baa layidhi nigaasada nabigu calayhi isalaatu wasalaam madiine uu ku neg yahay xasad daraaddiisa maxaa yeele ayagu niman ahlu kitaaba oo waxa weeye kitaab uu soo gaaray oo sidaasay ahaayeen. marka hadda diintan cusuboo meesha imaanaysa oo soodi nasakhaysana ma ogola oo meeshaasay ka xasdaayaan. markaasay nabiga u yimaadeen calayhi isalaatu wasalaam calayhi isalaatu wasalaam ayagoo doonaya si xiilo ah inay ugaga bixiyaan madiine ugaga bixiyaan. markaasay waxay yidhahdeen abalqaasimow laqad calimta maa haadihi biardil ambiyaai waxay yidhahdeen waxaad ogtahay meeshaanu arladii ambiyada inaysan ahaynin faina ardal ambiyaai ashaam ay yidhahdeen wahiya alardu almuqadasa wa kana biha ibrahim walambiyaa fain kunta nabiyan mislahum fa'ti shaam wa inamaa yamnacuka min alkhuruuji ilayha makhaafata ruum ay yidhahdeen wa in allaha sayamnacuka min aruum in kunta rasuulahu warkaasay yidhahdeen niman aada iyo aada u dhib badanay ahaayeen oo xiilo badan ilaa niman wax yaqaanay ahaayeen. marka waxay yidhaahdeen haddii aad nabi aad tahay waxay yidhaahdeen arladii ambiyada waxa weeye waa shaam ay yidhaahdeen waa ardu lmuqadasa weeye nebi ibraahimaa joogi jiray waxaa joogi jiray maaragtay ambiyada ilaahay oo kale haddaad nabi ayagoo kalaa tahay shaam tagay yidhaahdeen mana tegi kirtido waxaa kuu diidaa yidhaahdeen reer ruum ayaad ka baqaysaa hase yeeshee ilaahay yaa kaa mancinaaya haddaad rasuulkiisa aad tahay oo wax kaa qaadi ma karaan. warkaas nabiga wada xooggeliyaa la yidhi waxaa la sheegay nabigu inuu socdaa la yidhi jeysha isagoo wataa la yidhi saddex meel inuu madiine ka baxay. riwaayad kalento meesha dilxulayfa la yidhaaho waxa weeye hadda aabaaru calil loo yaqaano oo miiqaadka oo ahlu madiina ayuu tagay baa la yidhi ilaa markaasi asxaabtiisa ay kasoo kulmaanaa la yidhi idanna ilaahay uu ka dhegeysto oo markaasi uu baxo markaasa aayaddan soo degtaa la yidhi. nabigu calayhi isalaatu wasalaam waa laabtay oo beledkiisa uu ku laabtay madiino ilaahayna waxau ku sallidaa la yidhi yahuudi markaasaana waxa weeye bani qurayda waaba la laayay kulligood waa la laayay banu nadiirna waa laga raray zaman qaliila bacdiisaa la raraa la yidhi. marka waxay arrintaanu ku dhisan tahay aayaddan inay madiine badaniye ay tahay oo madiine ay soo degtay. haddii la yidhaahdo aayaddan waa makiyane muraadka arradu arlo carab wayaa la yidhi markaas oo waxay markaasi noqonayaan nimanka warkaas yirine mushrikiintay noqonayaanoo waxay damceen inay ahlu carab ay ka saaraan ilaahay yaana ka manciyey wixay markaasi amalka ku hayeen oo yasdiikaayeen ma isan gaarin. markaasuu alla rasuulkiisa waxau ku dhahay wa in kaaduu wa innahum ayagu kaaduu waxay tageen la yastafiduunaka inay kaa fiidiyaan oy kaa bixiyaan min alardi arlada ay kaa bixiyaan liyukhrijuuka inay kaa bixiyaan minha arlada ay kaa bixiyaan wa idan waktigaasow dha ilaahay hadday kaa bixi lahaayeen laa yalbasuuna ma nigaadeen khalfaka adiga gadaashaa ma nigaadeen ilaa qaliilan wax yar mooye oo kabacdi waa la halaagi lahay. sunnata man ruux sunnadiisana waa jidayntiisa qad xaqiiqaha arsalnaa aanu dirnay qablaka adiga hortaada oo min rusulinaa rusushayna kamid ahu dha ilaahay oo waxa weeye hadday ambiyada ay ka bixiyaan beledkooda ay ka bixiyaan in ayaguna aysan ku nagaanimo la halaago waxa weeye suno soo jirtay ayaa saas eedayo ambiyadii ka horeysay iyo ummadahoodii saas aanu ku jirayna udha ilaahay ka sunnatina fiihim saas oo kale weeye jidaynteyni oo kaleentood weeye aanu ku jidaynay min ihlaaki man akhrajahum rususha qof ka bixiya in la halaago tanu naftiyay lamid tahay weeye sunnata man ruux sunadiisa waa la soocay udha ilaahay sunnatadaana mansuubun binascel khaafil ah weeye ay ka sunnatinaa weeye sida hadda jaalinkuba u dhigaayo macnaha waxa weeye yahuud waxaa lagu falayaa halaag ayaa lagu falayaa oo lagu samaynayaa hadday ku bixiyaan ka sunnatinaa fii man mallaa weeye min arrusul saasay ka dhigan tahay sunnata man ka sunnati man ruux sunadiisa xaal ay la soo tahay taasu qad xaqiiqah arsalnaa aanu dirnay qablaka adiga hortaa oo min rusulinaa rusushayna kamid a walaa tajidu mana helaysa udha ilaahay lisunnatinaa sunadayna jidayntayna taxwiilan wareejin oo la bedeli maayo meel kalena loo wareeji maaye ciddi markaasi loo qadiray oo lagu jiday ku dhacaysa arrinta ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aqimi salaata salaada uga udha ilaahay min duluuki shamsi qoraxda geeskafuulkeeda laga bilaabo ilaa qasaqi leyli habeenka mugdigiisa intii laa gaarayo wa qur'aan alfajri udha ilaahay fajarka salaadiisana duko maxaa yeelay ina qur'aan alfajri fajarka salaadiisu kaana wuxuu ahaaday mashhuuda mid la xaadirayo u ahaada udha ilaahay arrintaasi markii laga soo baxay ilaahay rasuulkiisa waxau farayaa salaada inuu daa'imo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku farad yeelay waa shanta salaad baa layidhi bishuruudiha wa arkaaniha wa aadaabiha weeye marka hadda markii dhibaatooyinka kufaarta laga soo waramay rasuulka ilaahay meeshaan wuxuu leeyahay salaada og ayuu leeyahay maxaa yeelay salaadu waxay kamid tahay waxyaabaha dhibaatada loogaga baxo rasuulkeenana calayhi salatu wasalaam xadiiskaa wuxuu ahay idaa hamahu amrun baadara ila salaad arrin markay murjiso nabigu salaad ayuu u degdegi jiray marka meeshaan rasuulka ilaahay wuxuu leeyahay iyo qof kastoo muumina salaada og ayaa leeyahay aqimi salaata salaada ooga udha ilaahay liduluuki shamsi min duluuki shamsi qoraxda geeska fuulkeeda laga bilaabo weeye maadatu duluug weye tadulu cala taxawul weye walintiqaal alayh marka liduluuki shamsi min duluuki shamsi laamtaan bimacnaa min ay ka dhigan tahay weeye saasay ka dhigan tahay oo markaasi ibtidaa'iyaa weeye hadalkaana waxa weeye mullaa faatixat fanaa leeyahay duluugu bimacna zawaal weeye waxaa iska banaan inay laamtaanu ay noqotaa la yidhi baabkeeda oo litacliil ela ay noqoto waxaa banaan bimacnaa bacdu inay ahaato laakiin sida horo ayaa sahlan oo markaasi bimacnaa min oo ibtidaa'iyaa laamta laga dhigo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aqimi salaata salaada ooga udha ilaahay liduluuki shamsi min duluuki shamsi qoraxda geeska duulkeeda laga bilaabo waxa weeye duhurki weye iyo casirki ilaa qasaqi leyli habeenka mugdigiisa intii laa gaarayo maqrib iyo cisho weye iyaduna wa qur'aan alfajri ow ilaahay fajarka salaadiisa ooga udhahay salaada subaxa weeye maxaa yeelo udha ilaahay ina qur'aan alfajri subaxa salaadiisu kaana wuxuu ahaaday mashhuuda mid la xaadiraaya ayuu ahaaday oo waxaa soo xaadiraaya malaa'igatu leyl ayaa soo xaadiraaya malaa'igtii habeenki joogtay malaa'igatu leyl ayaa waxa weeye ayaa soo xaadiraysa weeye iyo markaasi malaa'igatu nahaar ayaa soo xaadiraaya meeshaas meesha malaa'igtu isku bedelaysa weeye oo malaa'igta waxa weeye casirka imaanaysa waxay joogaysaa habeenkaas oo dhan subaxdii ayay tegaysaa subaxdiina mid baa imaanaysa ilaa casirkii joogaysa oo markaasi ilaahay malaa'iga uu soo diray oo acmaalu bani aadam fiirinaysa malaa'igta xafadadaaheeda ayaa soo xaadiraysa xadiiskii saxiixahana deriib oo nabigu uu dhahay calayhi salaatu wasalaam ina lilaahi malaa'ikatan yatacaaqabuuna fiikum ilaahay wuxuu iska leeyahay malaa'ig isla cerbinaysa dhexdiina malaa'ikatun bileyli wa malaa'ikatun binahaari malaa'igoo habeenkii mid maalintii ah fayajtamicuuna cinda salaati subxi u dhahay nabigu waxay kulmaayaan salaada subax agteeda wa cinda salaati alcasri iyo casarka salaadiisa agteeda fayas'adu ladiina kuwa ayaa koraaya baatuu baryay fiikum dhexdiina fayas'aluhum ullahu allaa su'aalaayo wa huwa aclamu bihim isagoo ilaahay uwa cilmi badan yahay oo ilaahay cilmigiisa uu og yahay waxaa doomanki isku sugnaayeen markaasu wuxuu leeyahy maa daa tarasum cibaadii addoomankayga maxaad uga soo tagteen markaasay waxay leeyihin taragnaahum wahum yusalluuna ayagoo duka ayaan ka soo tagnay wa aataynaahum waan u tagnay wahum yusalluuna ayagoo dukanaayo marka hadda meeshaas maalikiyada waxay ka qaateen salaatu lwusta inay markaasi subaxa ay tahay laakiin sida raajaxa waxa weeye oo imaamuna ashaafici uu qabo salaatu lwusta waxa weeye xadiisu caaishana u ahay salaatu lcasr weeye, khilaaf badanaa ku jira horta taasiida sideedaba. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa qur'aan alfajri, subaxa salaadiisa udha ilaahay oogowdha ilaahay, ina qur'aan alfajri subaxa salaadiisu kaana wuxuu ahaaday mashhuudan midla xaadiraaya ayuu ahay oo aada iyo aada cajiib ula weeye. wa min alleyli, habeenka wax ka mid ahow dha ilaahay jeydka maxamedka ahow, fatahajad dadaal ayuu dhahay bihi maaragtaya bilqur'aani qur'aanka ku dadaalow dha ilaah qur'aanka ku jirto, naafilatan xaalay taatii ziyaada ah laka adiga ziyaada ku ahoo fariilo oo ka ziyaadsan fariilada lagugu fara leeray oo ummadaada aysan ku jirin, amase waxa weeye faliilo oo cala salawaad ee almafuula weeye. casaa wuxuu mudan yahay an yabcasaka inuu kaa soo bixiyo rabbuka rabbigaagu maalinta aakhiro maqaaman maqaam maqaamkaasoo maxmuudan oo la mahadiyo. waxa weeye dadka kuwii hore iyo kuwii dambe ayaa mahadinaya maqaamkaana waxa weeye maqaamu shafaaca weeye, shafaacatu lcudna ayaa loola jeedaa oo nabigeenu iska leeyahay oo markaasi ku tacluqaysa faslu lqadaa, in markaasi waxa weeye dadka markay maxkarka isugu yimaadaan isku dhibtoodaan la kala saaro. marka axaadiis fara badan oo kusoo aroortana waa jirtaa oo markii dadka lasoo kumiyo taciid banaan waaxida qoraxda lasoo dhaweeyo ilaa markaasi ru-uusta dadka ay jirtaa la yidhi ee mayl oo kaleentood waxa weeye naartana lagu hareereeyo, malaa'igtuna waxa weeye todoba saf ciigo ah oo sidii todoba san uga yimaadeen isku wareejiyaan ilaa markaasi halkii qadan halkii cad kun cagood ay ku joogsato amase maaragtaya boqol kun ay ku joogsadaan ayaa markaa qurbada dahaanaysaa khalaa'iqda. markaasay aadam u tegayaan shafaacay su-aalayaan waxa uu leeyahay maaragtaya geedii shajaradiyaan cunay utaga nuux, nuuxaa loo imaanayaa shafaacaa la weydiinayaa, qoonkaygaan habaaro u leeyahay ibraahimay u tegayaan ibraahim utagu leeyahay wayuu imaanayaan, isaguna wuxuu leeyahay saddex jeeraan been sheegay ee utaga muuse nabi muusea loo imaanaya annaga waxa uu leeyahay nafaan dilay, ee utaga ciise ciisaa loo imaanaya ciise ana waa leeyahy caabudow leeyahay, laakiin maxamed utaga nabigeenayuu imaanaya calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nabigu waxa uu leeyahay anaa lahaa anaa lahaa anaa iskalahu leeyahy, ilaahay ayaa idan weydiinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam, markaasaa loo ilmaaya sujuudow nabigu dhahaya calayhi salaatu wasalaam cabsiga hoostiisa, markaasuu ilaahay faalla weyn oona weligay faallin ayaan faallayaha u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam. markaasaa waxaa lay dhahayaa irfax raasaka madaxaaga kor u qaad sayidka maxamed sahow, wa qul tusmac dheh oo wax waa lagu maqlayaa, wasfac tusafac kafex waa lagaa shafaac aqbalayaa, watal su-aal tuxdo waa lagu siinayaa. markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam madaxiisa ayuu noqonaya ayuu noqayaa oo su-aasha sujuudda ayuu madaxiisa kor uga qaadayaa. markaasaa waxa weeye dadki markaasi waxa weeye la kala dareerinaya mowqifka laga kala dareerinaya, markaasaa ahluljannana jannadooda jirayaan, ahlunaarna naartooda ay jirayaan, laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam shafaacadiisi intaas ku harimaysee mar labaad ayuu shafiicayaa oo dadka ayuu naarta kasoo bixinayaa qofkii qalbigiisa laga helo ruuracabta in la egoo iimaana laga helo. waatowna dhahay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam, ana sayidu waladi aadama walaa fakhra wa biyadii liwaaulxamdi walaa fakhra aadam faman duunahu taxta liwaayi, anugu waxaan ahay owlaada aadam sayidkoodi mana ku faanaayo, gacantayda ayaa xamdiga calankiisa ku jiraa mana ku faanaayo, aadam iyo wixii kasoo haray calamkayga hoostiisa yihiin, waa ka u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka waxaa weeye meeshaan waxaa la sheegayaa shafaacatu lcudma ayaa laga wadaa ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta meelodhow shafiicaya ma yara. wa qul, waxaa tilaahowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow, rabbigaa rabbi rabbigeeyow adkilnii igeli madiino mudkhala sidqin gelin oo run ay geli, wa akhrijnii makana iga bixi mukhraja sidqin gelin oo maaragtay wa akhrijnii iga bixi maka iga bixi mukhraja sidqin bixin oo runa iga bixi, waajcallii ii yeel min ladunka askaada suldaanan quwo nasiiran aad iigu gargaarayso iga yeel. aayaddan iyadana waxay soo jirtaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii maka uu ka hijoonaayey oo markaasi xoogaa ina ka baxay gadaal uu soo milicsaday ayaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadalka kardheh la yidhi oo aayaddan lagu soo dejiyey. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, markii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maka uu ka baxay weeye ayaa markaasa aayaddan lagu soo dejiyey asaga iyo abuubakar markay hijrada isu raaceen weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wa qul, waxaad tidhaahowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow, rabbigaa rabbi rabbigeeyow adkilnii igeli madiino mudkhala sidqin gelin oo run ah weeye idkhaalan mahdiyan weeye. gelin ood raalli ka siin weeye, laa araa fiihi ma akrahu, oo aanan ku arag waxaan kaanahay. Waakhidnii makana iga bixi mukhraja sidqin, bixin oo runa weeye. ikhraaj laa atasilsu biqalbii ilayha weeye, bixin oona maka qalbigayga aanan kusoo aanan ku milicsanin weeye. Marka hadda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii laga bixiyeyo xoogaa markaasi uu ka baxay, waatow nabigu gadaal inuu soo fiyeyso u dhahay, yaa maka ayuu dhahay, innaki la axabu bilaadillaahi ila allah, makay waxaa tahay bilaadi ilaahay, meesha ilaahay loogu jecel badan yahay. Wa axabu bilaadillaahi ilaya u dhahay, ina bilaadi ilaahay meeshaan kuu jecelha weeye, waa meesha ilaan ku dhashaye. cid walba meeshay ku dhalata wax waa ka jeceshahayo, qof walba wadankiisa iyo meeshuu ku dhashay meel uu ka jecel yahay ma jirto. walowlaa an kharajuunii qowmiyow dhah, haddaan qoonkayga saa beelahayne maa kharajtu minki, kaama baxeen. taasoo nabigu welwelisan markaasa ayaddan uu soo dejiyey qalbigana ilaahay markaasu u dhisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam. waajcalnii iyeel dhaha layidhi min ladunka agtaada allow suldaanan quwo weeye, nasiiran aad u gargaarisid, quwatan tansurunii biha calaa acdaa'ika weeye, quwo ood iga gargaarisid cadowgaaga weeye. ilaahayna waa ka ajiiba rasuulka ducadiiso, ilaahay waxa u yaboha nabiga milku faris wa ruum weeye. markaasoo waxa u dhahay haddana ilaahay mar kale, wallahu yaxsimuka min annaasi, marna ilaahay waxa u dhahay liyuhirahu cala diini kulliga, u diinkana dhahay waladii arsala rasuulahu bilhuda wa diin alxaq liyuhirahu cala diini kullih walow kariha almushrikuuna, ui ilaahay. marka alla wuxuu yihi haddana subxaanahu watacaala, waqul waxaa tidhaha ui ilaahay markaad maka gelaysid agteeda, haddana hadda waxa weeye markii nabigu maka uu ka baxay sanadkii sideedaad oo hijrada waatoo kusoo laabtoo la furtay, haddana markaas wixii uu dhixiraayo ilaahay u sheegaya. waqul waxaa tidhaha ui ilaahay, jaa alxaqu xaqi waa yimiday, xaqi waa yimid oo islaamki ah, wazahaqa albaadilu baadilkina waa guulay, maxaa yeelay in albaadila baadilku kaana wuxuu ahaaday zahuuqan, mid duula ayuu ahaaday, mulma xilan weeye, zaa'ilan weeye. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maka waa soo galayaa layidhi sanadkii jeedaad, ayadoo beyska hareerihiisa ay sugan yihiin 360 sanam oo carabu ay kala leeyihiin. markaasuu wuxuu bilaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu cuud yaroo laan yaroo watay inuu sanamka ku taagaayo oo ku duraayo, oo arrintaas jaa alxaq wazahaqa albaadilu in albaadila kaana zahuuqa uu leeyahay, ilaa markaas waxaa la yidhi asnaamtii dhammaantood ay ka soo daataan, sida xadiis bukhaari iyo muslim weriyey uu dhigaayo. wanunajilu waanu dejinaynaa hawl dhahadana ilaahay min alqur'aani qur'aanka, maa shay huwa isaguba shifaa-un dawo u ah, dadka dawo u hawl ilaahay baayada ay uga dawoogaan, iyo waraxmatu naxariis lilmu'miniina mu'miniinta u ah. wanunajilu ama wanunzilu waanu dejinaynaa hawl ilaahay min alqur'aani qur'aanka, mintaan waa bayaaniyo iyo waa tabciidiyaa la yidhaahdaa. marka hadda qur'aanka waxa weeye dhammaantiis waa wada daawo, in markaasi ninkan laga dhigo bayaaniyo in laga dhigo ayaa sii fiican baa la yidhi, oo la yidhaahdo qur'aanka dhammaantiis waxa weeye shifo ayaa ku sugan amraasha oo macnawiyada ah oo baadinka ku jirta, ictiqaadaadka baadilka iyo akhlaaqda xun, kibirka iyo cidliga iyo istususka iyo madaxtinimo jacaylka iyo adduunye jacaylka iyo bakiilnimada ayaa qur'aanku daaweynaya. maxaa yeelay tawxiid iyo adiladiisa ayuu kulminayaa, iyo makaarimu alakhlaaq laalteeda wanaagsan iyo adiladeeda weeye. maxaa yeelay hadda bayaaniyo waaye qolada yidhaahdeen waxay soo qaateen khud min alqur'aani maa shi'ta limaa shi'ta. marka insha allahu tacaala aayaddaas casharkeenna dambaan ku bayaani doonaa, casharkeen intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.